nisam bio voljena, al bez tebe gdje god stanem, ko da sam bez korena. Jedna žena, jedna pesma, sve su druge bile samo broj, bez nje srce zna da ne zna. Jedna život moj, jedna žena, jedna pesma, sve su druge bile samo broj, bez nje srce zna da ne zna. Svako bira svoju sudbinu, a ja hoću samo tebe, tebe jednu jedinu. Hej, bilo gde da krenem ljubavi, ako nisi ti kraj mene, ja nisam onaj pravi. Zna da ne zna, ta je žena život moj. Jedna žena, jedna pesma, sve su druge bile samo broj, bez nje srce zna da ne zna. Yeah.